Astrid de Jong. Goedemiddag allemaal. Begeleiding voor het leven. Een nieuwe levensloopaanpak moet het leven van psychiatrisch patiënten makkelijker maken. En de samenleving veiliger. Daarover straks meer. Nu eerst, ProRail is niet tevreden over zijn eigen functioneren. Dat en meer in het NOS Journaal met Casper Meijer. Het lukt ProRail nog altijd niet goed om treinen op tijd te laten rijden. Dat concludeert de spoorbeheerder in zijn eigen jaarverslag. Verslaggever Vincent van Rijn is bij de presentatie van het jaarverslag. Vincent, het klinkt niet heel positief. Waarom lukt het maar niet met die treinen? Nee, het klinkt niet positief. Dat zegt ProRail zelf ook. Ze noemen het ook heel vervelend voor alle reizigers. Maar ze hebben dan een aantal redenen. Ik zal er een paar opnoemen waarop zij wijzen dat het maar niet goed lukt. Belangrijkste is wel de problemen in de infrastructuur. Denk dan bijvoorbeeld aan die constructiefouten in de spoorviaducten van de HSL. Waardoor treinen niet meer hard over het viaduct mogen rijden. Ja, dan loop je automatisch vertraging op. Komen de treinen niet op tijd zoals afgesproken. Een ander probleem is het tekort aan onderhoudspersoneel en beschikbaar materieel. En als laatste, er zijn op heel veel plekken in het land werkzaamheden. Daardoor wordt dan de dienstregeling aangepast. Ja, als er dan weer iets kleins misgaat, dan leidt dat alweer snel tot andere vertragingen. Een persconferentie is op dit moment bezig van de topman John Foppe. En daarin zegt hij zelf ook wel heel duidelijk dat het beter moet. En wat wil ProRail doen om de boel te verbeteren? Nou, ze hebben een heel plan bedacht, dat is net ook gepresenteerd. Het belangrijkste daarvan, wat ik eruit haal zo snel, is in ieder geval werken aan die infrastructuur. Want op veel plekken in het land gelden nu snelheidsbeperkingen. Dat betekent dus dat treinen niet hard over een viaduct bijvoorbeeld heen mogen rijden. Ze gaan dan structureel werken aan die infrastructuur om ervoor te zorgen dat treinen dan weer wel hard eroverheen kunnen en dat treinen weer op tijd kunnen gaan rijden. Maar ook bijvoorbeeld, ik zei net al over die dienstregelingen tijdens werkzaamheden. Nou, dat zit soms nu heel strak op elkaar. Ze gaan er eigenlijk voor zorgen dat er wat meer bufferruimte zit. En dat als iets tegen zit, dat het dan niet meteen tot een heel groot probleem leidt. Maar we moeten eerlijk zijn, er staan dit jaar 400 projecten op de planning waaraan gewerkt moet worden. Ze zeggen het misschien niet zo hard, maar je kan ervan uitgaan dat de reiziger ook nu alweer genoeg vertraging voor zijn kiezen krijgt dit jaar. Er zullen ook dit jaar vertragingen zijn, zou je kunnen zeggen. Dankjewel, verslaggever Vincent van Rijn. De man die vorig jaar in Den Haag een medewerker van de Albert Heijn doodstak is veroordeeld tot 10 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Dat is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Jamel L. kende het slachtoffer niet, maar wilde naar eigen zeggen wraak nemen, omdat hij vond dat hij onschuldig had vastgezeten voor diefstal bij een ander filiaal van Albert Heijn. Volgens het Pieter Baan Centrum had Jamel L. tijdens zijn daad een psychose en is hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar. De leiders van VVD, NSC en BBB zijn niet te spreken over een tweet van PVV-leider Wilders. Die noemde staatssecretaris Van der Burg een eng mannetje, nadat Van der Burg het een uitstekende keuze noemde dat er geen kabinet Wilders 1 komt. De andere partijen vinden de tweet ongepast. Uitkeringsinstanties moeten meer oog hebben voor de financiële, sociale en psychische problemen die kunnen ontstaan als iemand een groot bedrag moet terugbetalen. Ook moeten ze meer kijken naar fouten die door de instanties zelf zijn gemaakt. Dat zegt de hoogste bestuursrechter voor de sociale zekerheid. De Raad van State maakt zich zorgen over het gebrek aan vertrouwen van burgers in de overheid en in elkaar. Als het niet verbetert, ligt dysfunctioneren van de rechtsstaat op de loer, waarschuwt de Raad in het jaarverslag. Een oud hotel in Albergen in Overijssel mag van de rechter worden omgebouwd tot asielzoekerscentrum. Mensen uit de buurt hadden een kort geding aangespannen. Volgens omwonenden had de gemeente Tubbergen geen rekening gehouden met zaken als verkeersveiligheid, parkeren en de duur van de opvang. Maar de rechter heeft alle bezwaren afgewezen. Toen bekend werd dat er 150 asielzoekers in Albergen zouden komen, kwamen er meteen veel protesten. Bij het hotel werd brand gesticht en het pand werd beschoten. De Palestijnse fotograaf Mohammed Salem is dit jaar winnaar van de prestigieuze World Press Foto. Hij maakte in de Gaza-strook een foto van een vrouw die haar dode nichtje vasthoudt. Je hoort verslaggever Mark Hamer in gesprek met wedstrijddirecteur Anna-Lena Mer. Dit indringende beeld, dat hier groot hangt, vrouw in een blauwe jas en witte lijkdoek om haar nichtje heen. Ja, het is echt een foto als je ernaar kijkt, dan zie je, en ik denk iedere mens op de wereld gaat meteen zien, dat deze vrouw iemand kwijt is geraakt. waar ze ontzettend van houdt. Je ziet haar gezicht ook niet? Nee, je kan haar gezicht niet zien en je kan het kind is gewikkeld in een laken, dus die kan je ook niet zien. Maar het spreekt, het is echt een universele taal die iedereen meteen gaat begrijpen. Daar is iets verschrikkelijks gebeurd en zij is iemand kwijtgeraakt waar ze heel erg van hield. Een esthetisch, bijna clean beeld van een groot conflict. Het is een iconisch beeld, zou je al kunnen zeggen, die we ook in de geschiedenis van WordPress-foto vaker hebben gezien. Moeders die hun kinderen vasthouden van verschillende leeftijden. En dat zien we hier ook weer terug. De winnende foto van Mohamed Salem werd geselecteerd uit ruim 61.000 inzendingen. Het is bijna 6:06. Het weer nog. Vanmiddag wisselend bewolkt met regelmatige zon. Vrijwel overal is het droog bij 10 tot 12 graden. Morgen buien en ook opklaringen. Het wordt dan maximaal 10 graden. Dankjewel, Casper Meijer. En dan is er verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. Er zijn op dit moment vooral problemen in het zuiden van het land. De A2 Maastricht-Eindhoven is nog in beide richtingen dicht tussen knooppunt het Vonderen en Maasbracht. Dat komt door een gekantelde betonmixer. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Elders op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen de afrit Sint-Michiels-Gestel en de afrit Kerkdriel 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daar gebeurde een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. De A67 Antwerpen-Eindhoven. Die weg is in beide richtingen helemaal dicht. Er is daar een vrachtwagen in brand gevlogen. De afsluiting is tussen Hapert en knooppunt De Hocht. Verkeer van en naar Antwerpen kan het beste omrijden via Tilburg en Breda over de A2, A58, A16 en de E19. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Mona uit Sudan vluchtte al meerdere keren voor geweld. Ze verloor onderweg een kind en at bladeren om niet van de honger te sterven. Oorlog, hongersnood. Mensen willen overleven in Sudan, maar hoe dan? ZOA is er en deelt voedsel uit. Ook uw gift helpt levens te redden. Geef op zoa.nl. Zij- of achterruit vervangen? We zitten altijd in de buurt. Opgelost. Autotaalglas. Honger in Sudan. Help nu. Geef voor een voedselpakket op zoa.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Nu op NPO Start. De nieuwe reality-serie van BNN Vara. Chief Mogger's Legacy. Waar is van de king? Ik wilde dat dat als een serieus vak werd gezien. Je moest kiezen tussen mij of de kook. Toen zei hij, de kook. Met 71. What the fuck is de legacy? Stream Chief Mogger's Legacy. Nu op NPO Start. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Bij Stella hebben we voor iedereen een e-bike met de beste kwaliteit en laagste prijs van Nederland. Zoals de Vicenza met Bosch middenmotor nu al voor €1.999. En met voorwielmotor voor slechts €1.699. Profiteer van de vele acties en fiets nog deze week. Stella, slim vooruit. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. NPO Radio 1. Max. Astrid de Jong. Een hele goede middag. Jurgen geniet van zijn laatste villa-vrije dag. En daarom heb ik de sleutel van de voordeur gekregen. Er hangt een briefje met Villa de Jong. Maar het blijft natuurlijk gewoon Villa VDB. En op de gastenlijst staat de naam van zorgcoördinator Juri Dullemans. En met hem heb ik het over een nieuwe aanpak voor psychiatrisch patiënten die mogelijk een gevaar voor zichzelf en de samenleving zijn. In Terug naar Toen gaan we terug naar 18 april 1990. 1978. Toen de voorzitter van de Tweede Kamer, Anne Vondeling, 1,2 miljoen handtekeningen aangeboden kreeg van het comité Stop de Neutronenbom. Je weet wel, van die stickers op een linnen tas. En we gaan het hebben over verschillende generaties op het werk. De kloof tussen oud en jong op de werkvloer wordt volgens generatie-expert Kim Jansen steeds groter. Maar eerst ruim baan voor huisvriend van de villa, Simon van Teutem. Ja, wie staat daar? Nou ja, ik weet het wel. Goedemiddag, huisvriend, columnist bij de Correspondent en politicoloog Simon van Teutem. Goedemiddag, Astrid. Hi. Zeg, wat heb je meegenomen vandaag naar deze villa? Ja, we moeten het even hebben over de denkbeelden van jonge mannen in Nederland. Want je leest de afgelopen maanden overal dat die steeds conservatiever worden. Vaak met verwijzing naar Andrew Tate. Dat is een influencer met veel seksistische denkbeelden. Met veel jonge volgers. En voor de Correspondent zocht ik afgelopen weken uit of dat beeld eigenlijk wel klopt. En is een makkelijke manier om dat uit te zoeken. Want je hebt de World Value Survey. Dat is een heel grootschalig onderzoek dat elke paar jaar duizenden Nederlanders willekeurig selecteert en uitgebreid ondervraagt. Over vrouwen- en homorechten, over abortus en euthanasie, over klimaat en immigratie, noem het maar op. Dus de vraag was eigenlijk, wat gebeurt er nou als je de standpunten van jonge mannen op al die onderwerpen nu vergelijkt met die van 15 of 20 jaar geleden? Ja, en dan zie je dus niet dat conservatieve. Nee, je ziet eigenlijk het omgekeerde. Dus als we het over vrouwenrechten hebben, dus neem iets als abortus. Mm-hmm. Nou, in 1981, dat is dan wel een tijdje terug, vond 36% van de jonge mannen in dit onderzoek vond het abortus acceptabel, dus een minderheid. Maar ook in 2008 was het nog altijd minder dan de helft. En als je dan kijkt in 2022 is het meer dan 71%. Dus dat is echt een ware aardverschuiving, juist in het progressieve. Als je kijkt naar homorechten, in 2006 vond 28% van de jonge mannen homoseksualiteit nog onacceptabel. Maar in 2022 is dat nog maar 7,2%. Dus dat is meer dan drie keer zo weinig in dat onderzoek. Maar ook als je het hebt over iets als klimaat bijvoorbeeld, dat is natuurlijk ook een hot topic waar veel progressieven en conservatieven het over oneens zijn met elkaar. In 2012 vond nog minder dan de helft van de ondervraagde jonge mannen dat het beschermen van het milieu prioriteit verdient boven economische groei. Inmiddels is dat meer dan 70%. En zo kan ik nog maar even doorgaan, maar we hebben niet de hele dag de tijd. Nee, maar dat roept natuurlijk ook een beetje de vraag op, wat is conservatief en wat is niet conservatief? Zie jij ook onderwerpen waarvan je denkt van, ja, daar vind ik wel dat jonge mannen ook conservatief denken? Ja, het is een heel terecht punt, Astrid. We hebben ook zo breed mogelijk proberen te kijken. En er kwamen er eigenlijk achter dat, ja, dat is best wel moeilijk om iets te vinden waar mannen nou echt conservatief op zijn geworden. En eigenlijk het onderwerp waarbij we dat nog het meest verwachten was misschien migratie. Dat is natuurlijk een hot topic. De PVV heeft net de verkiezingen gewonnen. Veel jonge mannen hebben ook op de PVV gestemd. Net als ook veel oude mannen. Maar als je nou kijkt naar het percentage jonge mannen dat bijvoorbeeld de instroom van buitenlanders die hier willen werken wil toestaan, dan is dat de afgelopen decennia eigenlijk haast niet veranderd in dit onderzoek. Dus een heel klein beetje gedaald, maar daar zit geen duidelijke trend in. En als je kijkt naar het percentage jonge mannen dat mensen met een andere nationaliteit vertrouwt, dat is ook een vraag die ze al decennia stellen, dan is dat eigenlijk juist enorm toegenomen de afgelopen decennia. Dus ook daar zijn geen grote conservatiever wordende indicaties bij deze groep jonge mannen. Maar als je nou heel erg je best kun je dan tot een conclusie komen dat er inderdaad wel conservatievere jongeren zijn? Waar herken je het dan wel? Er zijn wel nuances. Er zijn wel nuances, want dat verhaal komt natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen. Nee, precies. Maar dus eigenlijk drie punten daarover. Vrouwen die worden eigenlijk nog sneller progressiever dan mannen, jonge vrouwen. Oh. Dus je krijgt wel een soort van gat tussen vrouwen en mannen. Maar ja, eigenlijk zou dan het topline narratief ervan zou moeten zijn: vrouwen worden steeds conservatiever, niet mannen worden steeds. Vrouwen worden steeds progressiever, niet mannen worden steeds conservatiever. En ja, het tweede punt is dus dat jonge mannen wel vaker stemmen op radicaal rechtspartijen dan 10 jaar geleden. Maar ja, dat geldt voor alle leeftijdsgroepen. Maar ik denk dat er ook wel een element in zit van dat media en trendwatchers en zo de invloed van mensen zoals Andrew Tate nog wel eens willen overdrijven. Hij is iemand die heel erg veel emoties oproept. En hij heeft natuurlijk wel miljoenen volgers op sociale media en zo. Yeah. Maar ja, dat staat niet per se symbool voor een grotere trend. Dus de volgende keer dat iemand beweert dat jonge mannen steeds conservatiever worden, vraag dan eens welk standpunt van deze groep is in 2024 dan conservatiever dan in 2004. Ja, dat worden hele gezellige gesprekken, maar we weten het inmiddels, want jij hebt de duiding voor ons aangebracht. Dankjewel. Huisvriend en politicoloog Simon van Teutem was dat. En de Vandellas bezongen de heatwave, terwijl hier door het raam van de villa het zonnetje begint te schijnen. Astrid de Jong. Tot 3:30, Villa VDB. De begeleiding van psychiatrisch patiënten die mogelijk een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen moet beter, dat vindt GGZ-instelling Vifor. Met een nieuwe structurele aanpak begeleidt een zogenaamde levensloopcoördinator patiënten die bij verschillende instanties niet meer terecht kunnen. En dat dan ook voor de rest van hun leven. Juri Dullemans is zorgcoördinator bij Vifor. Welkom. Dank je wel. Mensen levenslang bijstaan, dat klinkt nogal lang natuurlijk. Dus volgende week een andere baan zoeken, dat zit er voor jou eigenlijk niet in. Nee, ik heb het echt naar mijn zin. Dus ik ben niet van plan inderdaad om van baan te wisselen. Maar dat kan ook niet. Nee, levenslang zegt inderdaad levenslang. Het is levensloopaanpak. Maar dat wil niet zeggen dat iemand echt altijd levenslang in de aanpak zit. Nee. Of bij dezelfde persoon. Of bij dezelfde persoon, ja. Wat voor mensen moeten we ons voorstellen bij de mensen die jij bijstaat? Dat zijn eigenlijk mensen die niet begrepen worden in de maatschappij. Ze komen vaak in detentie terecht bij verschillende zorgaanbieders. Dat kan reguliere GGZ zijn, dat kan begeleid wonen zijn. En eigenlijk overal buiten vallen. En eens aanspreekpunt te krijgen binnen een organisatie is de levensloopaanpak in het leven geroepen om die mensen bij te staan. Dat als ze uit detentie komen, er moet een uitkering opgestart worden. Er moet iets geregeld worden, huisvesting, gemeente, noem allemaal maar op. En dan bellen ze ons. En kun je, ik snap dat je niet op zaken in kunt gaan, maar kun je een voorbeeld geven van wat voor mensen zijn dat dan? Waarom kunnen ze dat niet zelf? Het zijn mensen die op straat vaak met een grote boog omheen gelopen wordt. Het zijn mensen die, we noemen het nu onbegrepen gedrag hebben. Dus verward. Dat kan zijn psychiatrisch beeld zijn, een verstandelijke beperking. Zonder dak boven hun hoofd. De dak- en thuislozen. Mensen die eigenlijk overal aankloppen, maar nergens binnenkomen. En als ze dan bij jou in zo'n traject zitten, dan bellen ze jou. En wat voor vragen stellen ze dan aan jou? Ze worden aangemeld via het Zorg- en Veiligheidshuis. Mm-hmm. Dan worden ze besproken en dan wordt gekeken, past deze persoon binnen de levensloopaanpak? Nou, als dat zo is, dan gaat er een levensloopcoördinator aangekoppeld worden. En die gaat aan de slag. En dan is de eerste instantie op presentie. Zorgen dat er een behandelrelatie ontstaat, een contact. En dan gaan we kijken wat er mogelijk is. Ja, maar dan gaat bij jou de telefoon en dan is het Frits. En die zegt, kun je me helpen? Ik heb iets doms gedaan. Iemand is bijvoorbeeld uiteindelijk in een kliniek opgenomen en heeft een terugval gehad in gebruik. En dan, in paniek, wie moet ik bellen? Nou, dan bel ik Joeri. En dan word ik gebeld. En dan, Joeri, ik heb iets stoms gedaan. Ik heb gebruikt, ik heb een terugval gehad. Mijn gebit is gebroken, ik ben mijn bril kwijt. Ik heb geen idee meer, wat moet ik nu doen? Nou, dan zeg ik, goed dat je belt. Ja. En dan gaan we contact zoeken met daar waar die verbleven heeft. Of waar die heen wil. En dan gaan we kijken of we daar weer een ingang kunnen krijgen. Nou klinkt dit best redelijk, maar als iemand nou helemaal psychotisch is, hoe kom je dan binnen bij zo iemand? Hoe maak je contact? Ja, dat is heel, heel lastig. Dat blijft ook altijd heel lastig. Maar vaak heb je al wel een relatie, omdat je wel weet, je ziet mensen vaak al binnen een PI bijvoorbeeld, een gevangenis. Daar maak je al de eerste contacten. En dan probeer je te kijken van, nou goed, wat heeft iemand nodig? Wat is er allemaal al gedaan in het verleden? Welke zorginstanties zijn er betrokken geweest? En van daaruit probeer je te kijken, wat is er mogelijk? En wat is het risico of wat gebeurt er als jij niet zou helpen? Dan komt iemand weer op straat. Ja. En heel vaak komt dan iemand weer in aanraking met politie, justitie. Komt weer in een detentie. Dat kost de maatschappij ook heel veel geld. Nou hebben we het over een gebroken gebit of inderdaad een terugval. Maar soms zijn er ook gevallen die veel heftiger zijn dan bijvoorbeeld een winkeldiefstal. Laten we even luisteren. We worden dagelijks geconfronteerd met situaties van mensen die onder invloed van een psychisch probleem voor zichzelf en voor anderen een groot gevaar zijn. Na 7 uur kregen wij een melding van een steekincident hier aan de Turfmarkt in een winkelpand. De verdachte heeft een lang crimineel verleden en vroeg onlangs de gemeente nog tevergeefs om psychische hulp. Nu zal hij waarschijnlijk gedwongen wel hulp krijgen. Maar wij hebben dus al die tijd met de tikkende tijdbom geleefd. Ja, het is net bekend geworden dat de dader hiervan 10 jaar TBS heeft gekregen. Hoe zorg jij of hoe zou je ervoor willen zorgen dat niet zo ver komt? Ja, goede vraag. Ja, het kan natuurlijk, je kunt nooit verzekerd zijn van het feit dat iemand geen rare dingen doet. De levensloopaanpak is ook niet echt altijd het gouden ei. We hebben niet voor allemaal een succesverhaal. Maar we proberen wel door mensen in contact te houden. Om te kijken van, is er hulp nodig? En welke hulp is er nodig? Bij welke instantie kunnen we terecht? Nou, Vivor heeft ook behandeling. Dan kunnen we ook kijken van, goed, kunnen we iemand aanmelden bij Vivor zelf? Of moeten we aanmelden bij een reguliere GGZ? Om te kijken van, goed, hoe kunnen we dan zorgen dat iemand niet psychotisch over straat hoeft te lopen? Ja. Maar belangrijkste zorg is natuurlijk wel dat iemand onderdak heeft. Is het niet heel lastig soms voor jou dat je... Ja, soms loop je tegen een muur op inderdaad en tegen een bureaucratie. Ja. En dan is wonen vaak het grootste probleem. Wel grappig dat jij het probleem vind jij de instanties en niet de personen die best moeilijk in elkaar steken. Nee, want die mensen worden niet altijd begrepen. Nee. En ze doen het niet bewust. En sommige mensen kiezen er ook niet voor. Nee. Maar ook deze mensen hebben een kans, een tweede, een derde en of een vierde kans. En ik ben hulpverlener nummer misschien wel 600 in lijn. Ja, en als mensen dakloos zijn, hoe vind je ze dan? Want dan kun je niet een adres doorkrijgen. Krijg je dan door van die ligt in een tentje onder die brug? Oh, dat krijgen we ook door. Ja, en dan gaan we op de fiets, gaan we de stad in. En dan gaan we op zoek. En dan gaan we actief op zoek. Dus outreach in de zorg. Ja, doen we ook. En hoe ziet dat eruit? Dan krijgen wij een melding van de politie dat iemand weer gesignaleerd is ergens. En dan gaan we kijken, we gaan kijken om daarheen te gaan op de fiets. Ja. En dan doen we dat niet alleen, dat gaan we samen met iemand. En vaak is dat dan een behandelaar ook. En dan gaan we kijken of we contact kunnen krijgen, of we hem binnen kunnen halen. Ja. Maar we gaan niet zeggen, joh, hier heb je een kaartje, morgen om 8 uur bij mij op kantoor. Nee. Nee, we gaan daar ook het gesprek gelijk aan. Wat maar heb jij nodig? Hoe doe je dat? Want jij ziet er uit als een heel gewoon mens. Niet dakloos, je lijkt me niet psychiatrisch in de problemen nu. Dus hoe vlieg je dat aan met iemand? Als je aankomt en je ziet van het gaat niet goed. Je gaat naast iemand zitten. Je gaat in gesprek. Je kan ook wachten, laat je stilte maar vallen. Ja. En ga in gesprek met iemand, luister naar iemand. Ja, dus zorg dat je contact, een eerste contactmoment. Ja. En dan kan alleen zijn van, wat doe jij hier nou eigenlijk? Of wat heb je nodig? En als het niet lukt? Nou, dan zijn we er morgen weer. Ja. En overmorgen weer. En als het twee keer op een dag moet, doen we het twee keer op een dag. Het is nog niet zeker of de levensloopaanpak die jullie dus proberen landelijk structurele financiering krijgt. Ja. Is dat een probleem voor jullie? Nee, de aanpak is er. Mm. En wij hebben als Vivor gewoon gezegd, wij gaan gewoon door met deze aanpak. Voor mij is het niet zo heel erg belangrijk hoe die financiering tot stand komt. Wij moeten ons zorgen ons werk kunnen doen. En wij blijven ons werk ook doen. En wij hebben achter de schermen wel mensen die bezighouden met financiering. Zijn de mensen die jij ontmoet of die jij helpt, zijn die dankbaar richting jou? Ja, soms wel. Ja, soms zijn mensen echt erg blij van, ik heb iemand die ik kan bellen. Ik heb geen vrienden, familie, die wil ze ook niet meer zien. Maar ze hebben het allemaal al verpest bij alles en iedereen. En niemand wil ze spreken, niemand wil naar ze luisteren. We gaan in een boog omheen, oh, daar heb je hem weer. En wij gaan daar gewoon heen en wij gaan in gesprek. En dan kan iemand heel erg blij zijn, hij luistert, jij snapt het. Dus als jij het contact maakt en een stapje kan zetten met iemand, ben je eigenlijk al blij? Ja. Ja. Ja. Maar dan een leven lang? Ja, soms wel, ja. En sommige mensen gaan het zo goed die na 3 jaar misschien een plekje hebben en zich bewust zijn van, ik moet gewoon niet in middelen gaan zitten en in gebruik. En ik heb een woonplek en ik heb mijn woonbegeleiding en alles is op orde en alles is stabiel. Nou, dan schalen we ook af. En dan hoeven we hem niet elke week te zien of elke maand. Nee, dan is het een keer gelukt weer. Dan is het een keer, die zijn er ook in het succesverhalen. Dank, Juri Dullemans, levensloopcoördinator bij Vivor. Oh man! Don't hold me down. Carry me, but keep my feet on the ground. That storm is coming down, oh. I'm your shelter every time it's storm. But if you leave me, I've been moving on. You have a hard time trying when the fire is gone. I'll hold you, I won't hold you down. Yeah, yeah, I'll carry you, keep your feet on the ground. Your soul, and I'm the merry dog. You keep me going every time I'm down. But if you leave me, I'll be moving on. I live on, but have a hard time running when the weather is gone. Hold me, don't hold me down. Carry me, keep my feet on the ground, yeah. I'll hold you, I won't hold you down. I'll carry you, but keep my feet on the ground. So many ways, I just keep running, but you're pushing. Feet on the ground. Uit Australië waren dat de Teskey Brothers. Zo dadelijk gaan we even terug in de tijd naar de protesten tegen de neutronenbom. Maar nu eerst het nieuws met Casper Meijer. NPO Radio 1. De man die vorig jaar in Den Haag een medewerkster van de Albert Heijn doodstak is veroordeeld tot 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Jamel L. kende zijn slachtoffer niet, maar wilde naar eigen zeggen wraak nemen omdat hij vond dat hij onschuldig had vastgezeten voor diefstal bij een ander filiaal van de Albert Heijn. De sfeer aan de formatietafel wordt er niet beter op. PVV-leider Wilders is nogal boos op VVD-staatssecretaris Van der Burg, die gisteren zei dat hij blij is dat er geen kabinet Wilders 1 komt. Wilders schreef op X dat hij Van der Burg een eng mannetje vond, en hij had er voorafgaand aan de formatiegesprekken vandaag ook nog wat over te zeggen. Als iemand die een staatssecretaris die van Nederland één groot openbaar asielzoekerscentrum heeft gemaakt, als die degene die daar wat aan wil doen in de openbaarheid in de Kamer smalend zegt dat hij het een, wat was het, fantastisch idee vond dat er geen kabinet Wilders 1 komt, dan neem ik daar op een harde manier afstand van. Dat was ongepast van hem om dat zo te zeggen. En wat mensen daarvan vinden, het zal me verder worst zijn. Ja, de andere partijen aan de formatietafel zijn er niet blij mee. BBB-leider Van der Plas zegt dat ze een beetje moe wordt van het getwitter. NSC-leider Omtzigt noemde de reactie van Wilders ongepast. ProRail is niet tevreden over zijn eigen functioneren. In het jaarverslag erkent de spoorbeheerder dat het onvoldoende lukt om treinen op tijd te laten rijden. Vooral in het najaar van vorig jaar waren er veel verstoringen en drukke en vertraagde treinen. ProRail werkt aan een oplossing, maar ook dit jaar moeten reizigers rekening houden met problemen. En een oud hotel in Albergen in Overijssel mag van de rechter worden omgebouwd tot asielzoekerscentrum. Volgens buurtbewoners had de gemeente Terbergen geen rekening gehouden met zaken als verkeersveiligheid, parkeren en de duur van de opvang. Maar de rechter heeft alle bezwaren afgewezen. Verkeersinformatie dan nu. We horen Helene de Geest. Ja, er is van alles aan de hand op de Nederlandsweg en dan vooral in het zuiden van het land. Op de A2 Maastricht-Eindhoven is bij Maasbracht een betonmixer gekanteld. Er ligt ook beton op de weg. Het verkeer kan er in beide richtingen niet door, dus je kunt beter omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En verder is ook de A67 van Eindhoven naar de Belgische grens dicht bij Eersel. Daar staat een auto geladen met accu's in brand, dus dat gaat waarschijnlijk ook wel even duren. Het verkeer richting Antwerpen kan het beste omrijden via Breda over de A58 en de A16. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 18 april 1978. Villa VDB. Op die dag ontving Tweede Kamervoorzitter Anne Vondeling 1,2 miljoen handtekeningen van het comité Stop de Neutronenbom. Er dreigt een nieuwe stimulans voor de bewapeningswedloop. De invoering van de neutronenbom. Het meest lugubere wapen dat ooit werd uitgevonden. Met een middelzware raket wordt de neutronenbom in het vijandelijk gebied geschoten. De bom ontploft in de lucht en vernietigt een verhoudingsgewijs klein terrein. In het aangrenzende gebied wordt echter niets vernield, maar de straling heeft alle leven in de wijde omtrek verwoest. Tegen deze plannen van de Verenigde Staten is in ons land massaal protest gegroeid. Het initiatief Stop de Neutronenbom werd gelanceerd. De grote volkspetitie, gericht aan de Staten-Generaal, heeft zich uitgesproken tegen de ontwikkeling en de invoering van de neutronenbom. Ik vind dus gewoon, de massa, die moet niet meer toestaan dat een handjevol mensen gaan beslissen over leven en dood. En over die neutronenbom ga ik praten met Peter Buys, arts en voorzitter Bali-beraad voor een kernwapenvrije wereld. Dat Bali-beraad verenigt diverse organisaties om politiek druk uit te oefenen voor een kernwapenvrije wereld. Meneer Buys, welkom. Dank. Om te beginnen, ja, voor de mensen die het niet meer weten, wat is eigenlijk een neutronenbom? Ja, een neutronenbom was een zoveelste variant vanuit het Pentagon in Amerika van het massavernietigingswapen atoombom, zie je de film Oppenheimer. Daarna hadden we de waterstofbom, die was nog veel vernietigender dan die atoombom in Japan waar die uitgeprobeerd is. En daarna verzon iemand, Cohen, een Amerikaan in het Pentagon, een neutronenbom. En dat is zoals het al werd omschreven, een wapen dat, zeg maar kort door de bocht, de gebouwen laat staan, maar al het leven vernietigt. En dat komt doordat hij zo afgesteld is dat er een geringe druk is als hij ontploft, maar een heleboel straling, neutronenstraling. En die is funest voor ons aller leven. Ja, en u zei het al, ontwikkeld door het Pentagon. Wat was de aanleiding om zo'n bom te ontwikkelen? Het Pentagon, Daniel Ellsberg, een bekende auteur, is vorig jaar overleden, heeft daar inzicht in gegeven dat er doorlopend vindingen gedaan werden, weer een nieuwe variant. Op een gegeven moment stapte hij eruit omdat hij zag dat er een wapen werd ontwikkeld om de hele aardbol kort te laten stilstaan, zodat de raketten van de Russische zijde over de Verenigde Staten heen zouden schieten. Dus er waren doorlopend vondsten, tussen aanhalingstekens, ja, voor weer een nieuwe variant. En de Verenigde Staten hebben serieus overwogen, president Carter in 1978, om dat ding in productie te nemen. En toen werd het menens, en toen werd het ook tijd om van ons te laten horen, zal ik maar zeggen. Ja, dat was een heet hangijzer met een petitie. Hoe kwam die er, die petitie? Ja, er is toen dit bekend werd, zelf was ik op vakantie in Portugal en ik las op een terrasje dit idiote plan waarvan je denkt, ja, hoe verzint iemand het? En dat het leek, ja, daar is natuurlijk heel makkelijk, moet hier protest tegen te organiseren zijn. Dat is gedaan door een initiatiefgroep die handtekeningen ging inzamelen. Daar heb ik zelf ook, ik was medisch student en arts in opleiding, heb er in de gezondheidszorg ontzettend veel handtekeningen kunnen ophalen. Want ja, dat was een schot voor open doel. Wie verzint nou zo'n wapen? Dus die 1,2 miljoen handtekeningen, die was in relatief korte tijd opgehaald, komen nog maar eens om vandaag de dag, met zulke aantallen. En dat maakte een behoorlijk indruk, want het is in het kabinet ook, toen het kabinet van 8, heeft het tot grote problemen geleid. Het CDA voelde er helemaal niks voor. En die stem, het parlement heeft er dus een stokje voor gestoken. Het kabinet wilde toch mee doorgaan. Toen is de verantwoordelijke minister Kruizinga van het CDA, een arts overigens, is afgetreden omdat hij zich niet kon verenigen met dit wapen. Nederland was niet het enige land, ook Noorwegen, België, andere NAVO-landen leverden zoveel hommeles op dat uiteindelijk er toch van afgezien is van dit wapen. En het is dus een voorbeeld waarna in de jaren 80, een paar jaar later, met de kruisraketten hetzelfde, dat enorm protest van onder de bevolking. Er was een demonstratie tegen de neutronenbom van 50.000 mensen in 1978... Er waren nog veel grotere getallen in de eerste helft van jaren 80. Veel meer, toch? Dan op het Malieveld was dat was tegen de kruisraketten. 550.000 mensen, nog nooit zo'n grote demonstratie in Nederland gehad. En dat was gebaseerd op een grote onrust onder de bevolking over het inzetten van een kernwapen. En helemaal niet ten onrechte. En door de Oekraïne-oorlog nu is een vergelijkbare of zelfs hogere ongerustheid onder de bevolking dat het weer mis kan gaan. Ja, want er zitten... daar komen we zo nog even op. Maar u zegt werd met gemak zo ontzettend veel handtekeningen opgehaald. U deed dat zelf ook. Ja. Maar in die tijd kon je niet via sociale media of via internet of wat dan ook. Dus je moest fysiek. Ja, dat was hoe handwerk. Ging dat dan zo gemakkelijk? Echt het handwerk. Ja, als je werkt in de gezondheidszorg heb je een boel collega's. En we hadden ik was actief in de gezondheidszorgacties voor een betere eerste lijns gezondheidszorg. En dus ik kende ook een boel mensen en die kenden weer een boel mensen. En die handtekeningenlijsten, die echt het hardcopy, zou ik maar zeggen, die gingen van hand tot hand. En dat liep als een lopend vuurtje. Ja, was de actiebereidheid dan ook over dit onderwerp zo groot of in het algemeen in de maatschappij gewoon groot? Nou, ik kan die jaren 70 nog met veel plezier herinneren, want toen was actievoeren heel gewoon. Als iets niet beviel, dan kwam je met een initiatiefgroep of een actiecomité of hoe je het ook noemen wilde. En dan ging je aan de bak op een of andere manier. En zelf heb ik ook tegen de plannen van vannacht nog een was ik secretaris van een initiatiefgroep die bestek 81 moet van de baan. Dat was daar waren 40.000 mensen op de Dam bijvoorbeeld. Opening van het journaal toen. Dus actievoeren was gewoner dan nu. Ja. Althans, er naar buiten toe en gezamenlijk demonstreren. Of op een andere manier. En hoe is het nu afgelopen met die neutronenbom? Die is in de doofpot beland. Niemand weet of er nog plannen, snode plannen zijn wellicht. Heeft iemand bouwpakketten nog? Ja, en dingen die ooit uitgevonden zijn. Dat is de ellende van die atoombom ook natuurlijk. Dat kan je niet zomaar, de kennis kan je niet ongedaan maken. Nee. Maar dit plan is gesneuveld. Net zo goed als een paar jaar later die plannen voor middellange afstandsraketten in Europa. Vanuit de NAVO, Verenigde Staten. Als tegenhanger tegen een Sovjet-raket, de SS-20. En dat heeft toen opnieuw ontzettend veel mensen op de been gebracht. Waar we het net al over hadden. Ja. Eerst in Amsterdam in 81. Daar waren er 400.000 mensen alleen al. De creativiteit van de spandoeken, dat was echt ook heel geweldig. En ik liep daar met mijn aanstaande echtgenoot, met ons jonge zoon van een half jaar op mijn borst, met een bordje, ik wil ook graag opa worden. Oh. En zo waren er van alles aan creatieve. Dus dat was een enorme. In 83 was het op Malieveld. Mijn ouders, brave CDA-stemmers, nooit gedemonstreerd, waren daar met het hele gezin. Het was echt heel bijzonder. Ja. Hoe is het nu? Hebben wij nog kernwapens in Nederland? Want het antwoord kan ja en nee zijn, toch? Als je aan een officieel de regering zou vragen, krijg je geen ja of nee. Maar Lubbers en Van Acht hebben allang bevestigd dat er wel degelijk kernwapens liggen. En dat is de algemene kennis in Volkel. Ongeveer 20 stuks Amerikaanse bommen die de Amerikanen willen moderniseren. En daar heb je het alweer, met een veel preciezere variant die bestuurbaar is. De bommen die er nu liggen, dat is een vrije valbom. Dus bommenluik open en dan vallen ze recht naar beneden. En dan moet je maar zien waar ze terechtkomen. De nieuwe zijn bestuurbaar en is ook het tonnage instelbaar. Dus de kracht van die bom. Dus veel gevaarlijker wapens. En Nederland, dat is het boeiende, maar dat weet eigenlijk heel weinig mensen. Vanaf Rutte 3, het regeerakkoord uit 2017, staat op bladzijde 47. Dit kabinet zet zich actief in voor een kernwapenvrije wereld. En dat is heel bijzonder, dat is nog nooit in een regeerakkoord gekomen. Rutte 4, centrumrechtskabinetten, heeft dat overgenomen. En Nederland heeft inderdaad zich daar actief op ingezet. En toen ik Sjoerd Sjoerdsma feliciteerde, toendertijd betrokken bij dat. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Nou, zei hij dat ze door jullie acties die jullie gevoerd hebben, daardoor hebben wij het in dit regeerakkoord kunnen krijgen. Nou, daar gingen we eventjes naar terug. Nog één korte vraag. Bent u bang dat die nog gaat vallen, de bom, in uw levensjaren? Nou ja, God verhoede het, zou ik gaan zeggen. Maar het risico is absoluut reëel. Ja. Is het niet expres, dan wel door ongelukken. Want je wil niet weten hoe vaak we al door het oog van de naald gekomen zijn door dronkenschap, technische stoornissen, storingen, menselijke fouten, dat er dingen al bijna fout gegaan zijn. Computerstoringen bijvoorbeeld. Nou, daar zijn we helemaal aan overgeleverd. Dus het kan ook zomaar gebeuren. Het kan zelfs op deze dag nog gebeuren. Dus het is absoluut zaak dat de bevolking zich hiervan bewust is en dat dat omgezet wordt in actie. Dat hebben wij met het Bali-beraad ook gedaan. Tot de kabinetsformateurs en de partijen gericht met vijf heel concrete eisen om dit beleid voor te zetten en te concretiseren. Nou, hebben we met die bekendheid weer een stapje gezet toen wij samen terugkeerden naar 18 april 1978. Hartelijk dank. Peter Buys, arts en voorzitter Bali-beraad voor een kernwapenvrije wereld. En het ging natuurlijk over de 1,2 miljoen handtekeningen van het comité Stop de Neutronenbom. Het was 1978 en deze muziek komt ook uit 1978. ILO is dit, Mr. Blue Sky. Ja, je moet altijd helemaal wachten bij dit liedje Mr. Blue Sky tot het is afgelopen, want daar zit dat Mr. Blue Sky in de muziek. Wat helemaal niet, we horen allemaal Mr. Blue Sky, maar het is iets turnaround of je moet op dat moment de plaat omdraaien. Maar je moet helemaal tot dat effectje wachten, dus dat heb ik braaf gedaan. U luistert naar Villa. Op een gemiddelde werkvloer werken nu 5 generaties. Van twintigers tot zestigers en tegenwoordig ook wel af en toe een zeventiger. Jong en oud kijken natuurlijk verschillend naar hun werk. Ze hebben verschillende drijfveren en ook ideeën over de aanpak van zaken. Nou, Kim Jansen is generatie-expert en sociaal psycholoog. En van haar hand verschijnt komende week het boek Het Generatieconflict. Ik heb het al in mijn vingers, Kim. Het is er al. Welkom, jij en je boek. Dankjewel. Dat generatie-effect, dat is natuurlijk niks nieuws. Want sinds jaar en dag moet je natuurlijk met ouderen en jongere mensen samenwerken. Wat was voor jou nu de aanleiding om dit boek te maken? Nou, eigenlijk precies wat jij net zei, was jij zei het boek Het Generatieconflict. Maar het is het boek Het Generatie-effect. Maar ik snap ik de verspreking. Ik snap de verspreking, want dat is dus wat het is. Nou, en het staat in mijn tekst goed. Het staat op het boek natuurlijk goed. En toch zeg ik conflict, wat apart. Dus dat zegt wel wat. Ja. Ja, het voelt voor mensen toch als een conflict. Ja. Ja, en waarom dan? Er is op dit moment een groeiende generatiekloof tussen de gevestigde orde, generatie X en pragmaten, de mensen die al wat langer werken, en de jongeren. En dat is een kloof die nu heel erg voelbaar is in ergernissen, fricties, allergie. En het heeft te maken met de opvoeding. En wat mensen hebben meegekregen van de maatschappij, wat mensen hebben meegekregen van hun ouders. En de boodschappen die generatie X heeft meegegeven aan de generatie Y en Z kinderen, is heel wat anders dan wat zij zelf hebben meegekregen. Dus er komen verschillende mindsets bij elkaar die eigenlijk conflicterend zijn. Ja. En dat is best wel heel uitdagend. Dus wat zijn dan die verschillen? Als je het simpel probeert te duiden. Zal ik anders een voorbeeld geven? Geef mij een voorbeeld. Ja, want dat spreekt toch het meest tot de verbeelding. Een gesprek tussen een jonge vent en zijn oudere manager. En die jonge vent die zegt, ik heb meer geld nodig, want ik wil graag op mezelf gaan wonen. En die manager zegt, prima, je kan overwegen om fulltime te werken, dan verdien je 20% meer. Waarop de reactie van die jongere is, maar dat wil ik vanwege de werk-privé-balans niet. En dan zijn er 2 gedachtenwolkjes. De manager heeft het gedachtenwolkje, waarom werk je überhaupt part-time? Want je hebt kind nog kraai. Ik bedoel, je bent single, je hebt alle tijd van de wereld. Ga eens werken voor je geld. Ja. En die jonge vent die denkt, maar er is meer dan werk. Ik wil ook andere dingen doen. En die boodschap, er is meer dan werk, is tegen hem verteld door zijn ouders van exact dezelfde leeftijd als de man die tegenover hem zit. Ja, dus die ouders die zeggen tegen hun kinderen, er is meer dan werken, maar die zijn zelf nog groot geworden met de gedachte van, je moet werken voor je geld. Ja. En dat is natuurlijk ook de mensen die al wat langer werken, die met de scepter zwaaien, die de beslissers, de bepalers zijn, die hanteren nog best wel een werkpet en een privépet. En dat dus verschillende rollen zijn. Ja. En dan zeggen ze dus dingen tegen hun kinderen als, wees jezelf, wees trouw aan jezelf en je waarden. Ga op zoek naar iets wat je echt leuk vindt. En ga ook lekker reizen. En dan komen ze de werkvloer op met die mentaliteit. Maar dan schuurt het. Ja. Want daar zijn toch wel bepaalde belangen en bepaalde agenda's. Maar hebben dan die ouders spijt van hoe zij het gedaan en gehad hebben? Nou, ik denk dat heel veel mensen niet doorhebben dat het aan hun ouderschap heeft gelegen. Ik weet niet of dat inzicht er eigenlijk überhaupt is. Ik hoor dat natuurlijk wel eens, dat mensen zeggen, jeetje, ik heb van mijn kind een prinsesje of prinsje gemaakt. Ik had wat minder mogen curlen. Dat hoor je wel. Curlen, de vloer vegen, zodat een kindje zo soepel mogelijk door het leven glijdt. Oh, wauw. Ja. Prachtige metafoor, ja. Dus op dit moment zijn er veel ergernissen. Echter, ze worden eigenlijk niet uitgesproken. Want ik zie eigenlijk weinig ruzies. Ik zie weinig mensen elkaar in de haren vliegen. Wat ik vooral zie, zijn mensen die allerlei dingen denken over elkaar. Ja, die gedachtenwolkjes. Gedachtenwolkjes, maar het niet benoemen. Nee. Dus zich storen, maar niet uitspreken. Een behoefte hebben en dat niet kenbaar maken. Een idee hebben, maar toch niet durven te uiten. Dus mensen houden die dingen voor zichzelf. En dat is een groot probleem. Want dat zorgt voor nu verwijdering en eilandjes. Maar denk je dat het helpt als de bazen gaan zeggen, je bent een verwende snotneus? Nou, ik denk, kijk, dat is misschien niet een hele constructieve manier om het te zeggen. Ja. Maar misschien is dat zelfs nog beter dan ik zeggen. Okay. Want dan heb je in ieder geval iets van een confrontatie in een gesprek. Het zou natuurlijk veel mooier zijn als iemand zegt, joh, jouw reactie verbaast me. Ik ben er benieuwd naar. Kan je dat weer wat meer over vertellen, waarom je dat zo ziet? Dat zou natuurlijk een prettiger manier zijn om het gesprek te openen dan, hey, je bent een snotaap. Maar als ik aan mensen vraag, joh, spreek je die dingen uit? Dan zeggen ze heel vaak, nee, ja, dat heeft geen zin, want die anderen gaan toch niet veranderen en laat maar. Mm-hmm. Dus het zou eigenlijk beter zijn als we wat meer ruzie zouden maken op de werkvloer. Maar zo kijken de jongeren tegen de oudere werknemers, van die zitten vast in hun gewoontes. Ja, ja, ja, als ik een jongere vraag, wat stoort je aan die oudere collega's? Dan ik wil niet zeggen dat iedereen aan het klagen is, hè, maar eventjes om de scherpe dingen eruit te halen. Ja. Dan zeggen ze wel, ja, dus zo doen we het hier nou eenmaal, mentaliteit. Toch wel moeite om vernieuwing door te voeren. Toch wel erg veel focus op winstmaximalisatie in plaats van duurzaamheid. Toch wel een bepaalde rigiditeit waar ze zich aan storen. Omdat ze van jongs af aan eigenlijk gewend zijn om op te groeien in een tijd waarin alles mogelijk is. En disruptie en vernieuwing en kom maar door. En dan komen ze de werkvloer op. En dan heerst daar toch een bepaalde, ja, wat meer oudere structuur en cultuur. En dan schrikken ze zich eigenlijk kapot. En jij zegt, er moet meer uitgesproken worden wat er gedacht wordt. Helpt het dan ook als jongeren zeggen van, nou, ik vind het hier, ik snap niet dat jullie iets doen alleen maar omdat jullie het al 20 jaar zo doen? Dat zou ook helpen. Ja. Dus dat is eigenlijk een goede oplossing als je die conflicten op de vloer hebt. Ja, maar het gekke is, en dit is misschien mijn volgende boek, is dat ik gefascineerd ben en me afvraag waarom het voor mensen toch zo moeilijk is om die confrontatie aan te gaan. Want ik zie dat ouderen het niet doen, maar jongeren eigenlijk ook niet. Nee. Iedereen voelt een bepaalde schroom. En waarom we daar zo slecht in zijn of zijn geworden, weet ik eigenlijk ook niet zo heel goed. Ik zie dat het zo is. Mm-hmm. Maar we zullen wel iets moeten doen om dat te doorbreken. Want anders gaan we niet samen komen tot oplossingen voor grote problemen. Nou ja, en wat in het boek natuurlijk ook heel duidelijk ter sprake komt, is dat de werkvloer veroudert. Dus er komen steeds meer ouderen, minder jongeren. De jongeren die er wel bij moeten komen, die blijven niet, omdat ze het niet leuk vinden of niet gehoord worden. Dus dan willen we natuurlijk wel de oplossing uit dit boek krijgen. Ja, dat snap ik. Ja. Ja. En dan zeg jij, ga het maar lezen. Dat sowieso, dat sowieso. Nou, ik wil nog een voorbeeld geven, als we daar de tijd voor hebben. Want dat helpt altijd om toch een beetje een beeld te krijgen. Op een gegeven moment was er een groep studenten, geneeskunde. En die hadden in artikelen en onderzoeken gezien dat leefstijlkeuzes heel belangrijk zijn om ziektes te voorkomen. He, leefstijlkeuzes, nou, is duidelijk ongelooflijk belangrijk. En eigenlijk een beetje een ondergeschoven kindje geweest. En zij zeiden van, maar wat gek, want het zit niet in het curriculum. We krijgen geen onderwijs over leefstijlkeuzes. En de reactie van de opleiders was, ja, een beetje zo van, ja, dat, ja, zo is het nou eenmaal. Ja, dit is een beetje wat we aanbieden. Ja, oké, okay, sorry. Toen zeiden ze, nou, dan gaan we het zelf organiseren. Dus toen is er een stichting gekomen, Student en Leefstijl. En die hebben met elkaar cursussen georganiseerd voor andere studenten over leefstijlkeuzes en het effect daarvan. En toen op een gegeven moment kregen ze die oudere groep mee. Dus artsen en opleiders zagen dat. En die zeiden, jeetje, dit moet gewoon vast in het curriculum. Dit is natuurlijk heel logisch dat we dit moeten opnemen. En nu gebeurt dat dus inmiddels. En dat is eigenlijk wat ik aangeef in het boek, joh, jong is een vernieuwingsinjectie. Want jong voelt heel goed aan wat niet meer bij de tijd is. Die hebben daar een sensor voor. Dat is altijd zo dat jongeren dat meer aanvoelen. Omdat ze een belichaming zijn van de huidige tijd. Maar het updaten, dat moet je samen doen. Ja. En in het boek geef ik tips hoe je echt samen kunt updaten. En tips persoonlijk, wat kan jij als persoon doen, wat kan je als manager doen, wat kan je als HR-manager doen.

Ja, en de rechter verwoordde dat eigenlijk een beetje als volgt. Dat hij zei van, of ze zei, het was een dame, de voorzitter. Ja, dat hij ook in verhoren heeft aangegeven dat hij wist wat hij deed. En dat hij de consequenties van zijn handelen waren ook voor hem duidelijk. En daarom was hij ook wel strafbaar voor wat hij gedaan had. En is het ook uitgedraaid op moord en niet op doodslag. Omdat hij tijd gehad heeft om te bedenken wat hij deed. Ook wist wat hij deed. Kon die gestraft worden, naast de TBS natuurlijk, die nodig is voor deze man. Ja, 10 jaar cel en TBS dus. Hoe werd er in de rechtszaal gereageerd op de uitspraak? Ja, in de rechtszaal was onder andere de man van Antoinette Gioccia aanwezig. En op het moment dat de rechter de uitspraak deed, vloeide er tranen. Er was een klein applaus voor de uitspraak. Na afloop sprak ik ook eventjes de advocaat van de nabestaanden. En die gaf aan dat ze heel tevreden waren met de uitspraak. Ze wisten dat meer dan 10 jaar een TBS niet haalbaar was. Als straf. De man van Antoinette gaf aan. Ja, ik heb het gevoel dat haar leven wat waard is geweest. En wat heel bijzonder was, eigenlijk was direct na de uitspraak, liep de man van Antoinette, die liep naar voren. Die gaf alle rechters, de griffier die er waren, die gaf hij een hand. En ja, hij was echt dankbaar voor de uitspraak die gedaan was. Dat was mooi om te zien. En op de gang na afloop was hij ook heel dankbaar naar de officier van justitie. Die had natuurlijk, die stond min of meer aan zijn kant. Maar ze waren echt dankbaar voor de uitspraak die er lag. Het was bijzonder om mee te maken. Dankjewel, verslaggever Martijn Hooyer van Omroep West. De rechter heeft een streep gezet door de vergunning voor een nieuw gaswinningsproject in de Noordzee, vlakbij Schiermonnikoog. De vergunning is ongeldig verklaard omdat het bedrijf erachter niet goed genoeg heeft onderbouwd hoe het de stikstofuitstoot wil aanpakken. En ook oordeelde de rechter dat het geluid van de bouw van het gaswinningsplatform bruinvissen en zeehonden kan storen. De zaak werd aangespannen door milieuorganisaties uit Nederland en Duitsland. En beide partijen kunnen nog in hoger beroep tegen deze uitspraak. Een oud hotel in Albergen in Overijssel mag van de rechter worden omgebouwd tot asielzoekerscentrum. Omwonenden waren het hier niet mee eens en stapten naar de rechter, maar die heeft alle bezwaren afgewezen. In het asielzoekerscentrum in Albergen is straks plaats voor 150 asielzoekers. Google ontslaat 28 werknemers die protesteerden tegen een deal met Israël. Het bedrijf gaat voor de Israëlische regering een grote hoeveelheid data opslaan. Bij Google-kantoren in New York en Californië werd daartegen gedemonstreerd. Google noemt die protesten verstorend en onveilig. De Raad van State maakt zich zorgen over het gebrek aan vertrouwen van burgers in de overheid en in elkaar. Als het niet verbetert, ligt dysfunctioneren van de rechtsstaat op de loer, waarschuwt vicevoorzitter Tom de Graaf in het jaarverslag. ProRail is niet tevreden over zijn eigen functioneren. In het jaarverslag erkent de spoorbeheerder dat het onvoldoende lukt om treinen op tijd te laten rijden. Vooral in het najaar waren er veel verstoringen en drukke en vertraagde treinen. En ook dit jaar worden de normen tot nu toe niet gehaald, waarschuwt ProRail. Dat komt door werkzaamheden, tekort aan personeel en het weer. Uitkeringsinstanties moeten meer oog hebben voor de financiële, sociale en psychische problemen die kunnen ontstaan als iemand een groot bedrag moet terugbetalen. Dat zegt de hoogste bestuursrechter voor de sociale zekerheid in een zaak die ging over iemand met een Wajong-uitkering. Economieverslaggever Bart Kamphuis vertelt wat de gevolgen zijn voor de instanties. We zullen veel meer gaan kijken naar wat voor schade het bij iemand kan aanrichten als je opeens een groot bedrag terugvordert. En we zullen ook veel beter gaan kijken naar van ja, hoe kan het nou dat er opeens teruggevorderd wordt? Ligt daar misschien ook een oorzaak bij de instantie die die uitkering verstrekt zelf? De uitspraak komt uit een zaak waarbij iemand met een Wajong-uitkering 3 jaar lang een te hoge uitkering kreeg door een fout van het UWV. En daarna moest hij ruim €14.000 terugbetalen, wat zorgde voor grote problemen. In Dierenpark Amersfoort zijn 2 zeldzame nachtaapjes geboren. Het zijn plompe lories, een bedreigde diersoort die vooral voorkomt in de natuur van Vietnam en Laos. Met de ouders van de 2 erbij heeft de dierentuin nu 4 van die plompe lories. Bijzonder is dat ze als een van de weinige zoogdieren giftig zijn. Ze worden bedreigd omdat ze in Azië als huisdier worden gehouden en worden gebruikt in de traditionele geneeskunde. Het is 3:06. Het weer nog. Het is wisselend bewolkt met regelmatig zon. Vrijwel overal is het droog bij 10 tot 12 graden. Morgen buien en opklaringen en het wordt dan maximaal 10 graden. Dankjewel, Casper Meijer. Verkeersinformatie dan nu met Helene de Geest. Met vooral problemen in het zuiden van het land. De A2 Maastricht-Eindhoven is in beide richtingen dicht bij Maasbracht door een gekantelde betonmixer. Gaat waarschijnlijk nog een half uur duren. In de tussentijd kun je omrijden via de A73 en de A67. Via Venlo is dat. Verder is in het zuiden ook de A67 dicht van Eindhoven naar de Belgische grens bij Eersel door een autobrand. Er zijn ook accu's staan daar in brand, dus het gaat waarschijnlijk even duren. Verkeer richting Antwerpen kan het beste omrijden via Breda over de A58 en de A16. En het is al wat drukker op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Daar zijn nu een kwartier in de file. Ster. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. Nu naar Aldi. Het zijn de XXL voordeelweken. Goudse kaasplakken XXL, jong of jong belegen 500 gram voor €3,69. 1 ster beter levensgouden ham, 175 gram voor €1,36. En deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen 500 gram voor slechts €2,99. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Tuurlijk wel. Aldi. NPO Radio 1. Max. Astrid de Jong. Goedemiddag. Straks weer de muzikale kijk van Marcel Hartenveld op het nieuws. Die moest deze week rijmen op Alice, Margreet en Astrid in plaats van Jurgen. En Josine Drogendijk is zo te gast in de villa. Zij gaat vertellen over de Videoland-serie Maxima. En we spelen een nieuwssnipper, dus luistert u even mee naar dit fragment. Mijn moeder die zat ondergedoken, die is verraden. En die werd toen door twee politieagenten naar die plek gebracht. En toen is ze gevlucht en op een tram gesprongen. En daarna op een andere tram. En toen dacht ze, en nou, wat moet ik nou? Ja, deze rustige, diepe stem heb ik met heel veel plezier naar geluisterd vanmorgen bij Spraakmakers hier op Radio 1. En ik wil heel graag van u weten, wat is zijn naam? En denkt u het nou te weten? Ga dan heel snel even naar de computer en mail naar villavdb@omroepmax.nl. En dan wel het telefoonnummer er even bij zetten. Want stel nou dat u de eerste bent, wil ik graag even terugbellen. Maar misschien is het wel sneller om even een appje te sturen. En dat kan via de NPO Radio 1 app. Heel Koningshuisminnend Nederland die zit er al vol spanning naar uit te kijken. De nieuwe Videoland-serie over onze koningin Maxima. Zaterdag, dan is die te zien. My father always taught me I had to reach for the highest. To work hard. He's taught me everything. I am who I am because of him. Maxima? He's Willem-Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Do I bow or just do like a little nod? Mama, pap, het is Maxima. I can see why he likes you. Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien. Wat? Hij was een beetje dom. Ja, Josine Drogendijk, zij is royalty-verslaggever en ze schreef het boek De Magie van Maxima. En ze is hier. Jij mocht, net als ik, van RTL al 2 afleveringen bekijken onder embargo. Dus we mogen het niet verspreiden, maar we hebben het wel tot ons genomen. Josine, heel even eerst terug naar gisteravond. Want als ik je hier toch heb, toen was het staatsbanket met de Spaanse koning en koningin in het Paleis op de Dam in Amsterdam. Hebben ze nou daar lekker een karameltaartje met crumble en chocoladesaus zitten eten als dessert en daarna een afleveringetje gekeken, denk je? Nou, weet je moet je als royalty-verslaggever altijd afvragen als je een antwoord op een vraag krijgt, wat zou er gebeuren als je het tegenovergestelde antwoord zou krijgen? Dus in dit geval, als je Maxima zou vragen, heeft u de uitzending gekeken of de serie gekeken? En ze zegt nu, nee, dat ga ik absoluut niet doen. Ja. Wat zou er gebeuren als ze ja zou zeggen? Nou, dan zou je vragen krijgen als herkent u het en hoe heeft u dit gevonden en wat vindt u daarvan? Dan gaan ze natuurlijk doorvragen en vragen ze ook een waardering. Dus Maxima zal heel keurig zeggen dat ze het niet heeft gedaan, maar ik hoop dat ze lekker de hak heeft uitgeschopt, galajurk uit, diadeem af en lekker op bed. Even Maxima kijken. Ja, op de iPad. Ja, precies. even toch nog even over dat staatsbanket. Want het was het eerste officiële van Amalia. Hè? Ja. Dus ja. Hoe vond je haar in de mooie blauwe jurk? Nou, ik vond het helemaal kloppen dat zij daar was. Ik vond haar er prachtig uitzien. Ook met dat diadeem. En die diadeem uit de tijd van koningin Wilhelmina. Dat vind ik dan ook mooi. Hè, dat zo'n lijn wordt voortgezet. Maar het was ook heel kloppend dat ze er was. Omdat het een Spaans staatsbezoek is. En ze heeft natuurlijk het afgelopen jaar is Spanje gewoond, ook vanwege veiligheid. Daar kon ze toch nog doorstuderen. En als royalty-verslaggevers wist ze dat in Nederland al wel een jaar lang of zo. Maar ja, wat doe je er dan mee? Breng je dat naar buiten? Ja of nee? Is dat dan veilig genoeg? Nou ja, nu is het overduidelijk dat het zo is. De koning heeft zich erover uitgesproken. Heeft de Spanjaarden bedankt voor de bescherming. De Spaanse koning heeft zich erover uitgelaten. Dus nu is dit ook wel een beetje een afgesloten hoofdstuk. Maar jij zit dus op dat soort informatie? Ja, daar zit ik zeker op. Ja, zeker omdat je nooit zo heel veel informatie krijgt. Dus iedere snipper is zijn gewicht in goud waard. Nou, dat is ook wel een beetje smullen aan deze serie. Want de serie Maxima, voelde het voor jou als The Crown, maar dan met een Nederlands oranje tintje? Nou, zo begon het gelijk wel. Hè? Want het begint met zo'n gestileerde kroon. En dan denk je, oh ja, The Crown. Nou, dan gaat er nu de Nederlandse Crown beginnen. Maar The Crown begint natuurlijk, de Engelse variant, gelijk in het paleis en met een koningin. En in dit geval begint het natuurlijk in Spanje met een burgermeisje eigenlijk en een prins die niet al te prinselijk is. Dus je krijgt natuurlijk een hele andere vibe. Maar ik moet wel zeggen, toen ik de serie keek, dacht ik, oh ja, dit fragment is gebaseerd op dat interview wat Willem-Alexander en Maxima hebben gegeven. Mm. En je herkent heel goed, oh ja, dit hebben ze daar gezegd. Dus de research, een compliment wel voor degene die de research heeft gedaan, want je herkende heel goed dat wat Willem-Alexander en Maxima over een liefdesverhaal hebben losgelaten, dat zit ook allemaal in de serie. Kun je een voorbeeld geven? Ja, er zijn heel veel voorbeelden. Maar Willem-Alexander die heeft bijvoorbeeld ook wel heel duidelijk tegen Beatrix gezegd op een gegeven moment van, nou, dit is Maxima. Ze is een Argentijnse. Maar vraag verder niet door, want ik hou echt van haar. Nou ja, dat zie je dus bijvoorbeeld terug in de serie. En dan zie je vaker dat je denkt, oh ja. Ja, ze hebben goed hun research gedaan. Ze hebben goed alles gelezen en zo realistisch mogelijk gemaakt. In die eerste aflevering zie je dus dat ze samen op een feestje zijn, dat ze elkaar ontmoeten. En dan wordt Willem-Alexander, onze koning, meteen een beetje neergezet als een houten klaas. Ja, een houten klaas en ook een beetje een chagrijn, toch? Nou ja, het begint natuurlijk met dat. Hij begint heel brommerig, omdat Maxima daar met een camera rondloopt op verzoek van haar vriendin die het feest daar organiseerde. En nou ja, dat was misschien de enige keer dat Maxima zich kon voorstellen hoe wij ons in het persvak altijd voelen. Want nou ja, dan word je toch altijd een beetje met argusogen bekeken. En nou ja, zij werd recht op aangesproken door de prins. Dus het begint heel houterig. Op een gegeven moment wordt het wel wat spannender in die zin dat ik nooit verwacht had dat ik seksscènes zou zien met Maxima en Willem-Alexander. En ik zag hem gisteren weer op de Dam tijdens het Spaanse staatsbezoek. Wacht heel even. Ik had even moeite. Je zag de koning op de Dam, niet de seksscène, maar de koning zag ik op de Dam. Ja. Keurig in zijn pak. En toen dacht ik toch wel weer even terug aan de serie die ik gezien had. En ik heb al gehoord van alle collega's in het persvak van, oh, dat hadden we liever niet gezien. En iedereen zat met die ene scène in bed, terwijl ze dan weer naast of tegenover de koning staan, inderdaad. Klopte nou ook die verliefdheid Ik dacht namelijk bij alles wat ik zag, klopt dit? Want hij, in de serie wordt hij heel erg verliefd op Maxima. Ja, en dat klopt ook echt. En wat ik ook heel sterk vond, is dat Maxima is neergezet als een hele sterke vrouw die niet per se dacht van, oh, hij is een prins, dus moet ik die hebben. Daar is echt wel een bepaalde strijd aan vooraf gegaan van, maar wacht eens even, als ik dan later jouw vrouw word en de koningin word, wat voor vrijheid heb ik dan nog? Ik werk nu bij de bank, ik heb zo mijn best gedaan om dit plekje te bereiken. Ik geef het op voor jou, wat krijg ik daar dan voor terug? Nou ja, en dat is dus ook weer iets wat Willem-Alexander wel eens een keer heeft verteld tijdens een interview, dat hij Maxima echt heeft beloofd en ook heeft moeten overtuigen dat als zij de vrouw van zou worden, dat ze dan nog steeds een eigen carrière op zou kunnen bouwen en misschien wel meer zou kunnen bereiken dan als gewoon een normale mevrouw. Maar nu als koningin is haar stem natuurlijk veel sterker, veel groter, kan ze veel meer bereiken. Maar dat is dus ook weer iets uit een interview wat je weer terugziet in deze serie. Ja. Hoe vond je de acteurs? Want jij kent de echte mensen in vlees en bloed. Ik vond Maxima heel sterk. Willem-Alexander misschien nog wel sterker. En het allerbeste vond ik Klaus. Dat was ook een Duitse. Die was heel goed. Heel goed. Gewoon hoe hij liep, zo'n beetje voorover gebogen, wat hij zei. En Maxima heeft ook wel eens verteld dat Klaus heeft gezegd, als ik je een les mag geven, of Klaus heeft het zelf volgens mij gezegd, van leer Nederlands. Nou, dat zie je dan ook terug. Maar ook de manier waarop hij dat zegt. Dus hem vond ik heel sterk. En ik dacht, als er één iemand is om makkelijk na te maken, qua looks, maar ook qua stem, om te imiteren, dan is dat Beatrix. En dat vond ik zelf minder geslaagd. Ja. Wat ging er mis? Nou, allereerst hadden ze die toupeerkam gewoon veel langer moeten hanteren. Want het kapsel viel veel sluiken. Ja. En Beatrix is als het ware gewoon zo vanaf een afstand al te herkennen aan haar kapsel. Dus als dat zo is, als dat echt je handelsmerk is, dan moet dat in zo'n serie zeker kloppen. Ja, dat vond ik ook even moeilijk. En ja. Willem-Alexander vond jij ook wel lijken. Want die vond ik ook wel een beetje moeilijk. Ik vond ook door zijn stem vond ik hem heel goed. Ja. En ook zijn slobberpakken natuurlijk. Weet je, qua kostuums klopte er ook gewoon heel veel. Hè? Dan heb je natuurlijk het bekende rode jurkje van de verloving. Ja, dat ze die zou dragen, dat had ik van tevoren ook wel verwacht. Maar in de serie zie je Maxima ook een grijs broekpak dragen met zo'n haarknip in haar jasje geklemd. Ja. En zo van, die doe ik zo wel weer in. Nou ja, die heeft ze ook daadwerkelijk in die tijd zo aan haar jasje gedragen. Dus, en ik weet ook gewoon hoeveel moeite erin gestoken is. Want ik heb de broche die Maxima ook heeft gedragen bij haar verloving. En toen werd ik ook gebeld door degene die de kostuums regelde van, joh, zou ik van jou die broche mogen lenen? Maar ja, goed, ik zit midden in een verbouwing, of in ieder geval destijds. Oh, het is niet jouw broche geworden. Dus het is niet mijn broche geworden. En ik heb echt lopen zoeken. En op de dag dat ik hem vond, heb ik gelijk gemaild. Toen zei ze, ja, maar gisteren is de verloving opgenomen. Dus dat er een verkeerde broche op zit, dat is nou mijn schuld. Hij is goed te doen, vooral voor koningsgezinden, moet ik zeggen. Want het is ook een positieve serie. Dankjewel voor jouw kijk en het brocheverhaal als extraatje Josine Droogendijk. Je bent royalty-verslaggever en schrijfster, dus laten we dat niet vergeten, van de magie van Maxima, die ook in deze serie natuurlijk te zien is. Die magie vanaf zaterdag voor iedereen te bekijken op Videoland. And no gimmicks, breathing in a good spirit. Been a minute, how you feeling? Where we going? The good vibes showing, the good fight still going. No hoeing for clicks or any metrics. Set by a wicked system, I'm electric. Next level, devil kicking and screaming. As we re-teaming, reappraising, and keep beaming. Taste, what a waste, let me get the habanero, riding in a new Camaro, flying like a sparrow, leaning on the wind, feeling to begin, yet another thing again, the brand spanking new offspring, here's an offering, funky as shit with an off swing, say the wrong thing, that is all truth that we all sing, like canaries in the coal mine, it's all fine and dandy, the truth is bittersweet, and even though it's just like candy, we put ice on. still stuck on a zillion. They cracking, stacking lies, but we keep on building, just wielding. Oh, that God-given Scott Pippen, assisted living, that forward driven. Keep it 100 till I'm 100. The heat ain't for nothing, we bout to burn something. Het barbecue-seizoen is geopend met een zomerhitje van vorig jaar. Pete, Philly en Perquisite, hoorde je. Hot sauce. Nieuws. Snipper. Hedy Hemstra uit Heemstede, een hele goede middag. Goedemiddag, hallo. Wat was je aan het doen toen je op de radio die mooie, donkere stem hoorde en ik vroeg wie het was? Nou, toen was ik aan het rijden, dus ik ben even met de auto gestopt. Want ik dacht, ik heb het... Ik heb die hele uitzending vanmorgen gehoord. Ik vond hem heel erg mooi. Ja, hè? Dus ik dacht, ja, daar ga ik even op reageren. Oké, en van waar naar waar was je onderweg dan? Van een winkelstraat in onze buurt naar huis. Ja, en wat had je gekocht wat je niet wil vertellen nu? Want je kunt het gewoon verzinnen, we gaan het toch niet controleren. nee, ik was bij de opticien, ik heb niks gekocht. Oh, even de ogen checken. Ja, precies. Nou, de oren doen het in ieder geval, want wat was het antwoord op de vraag wie je hoorde? Wat was de naam die ik van jou wil horen voor het enige echte Max Kaartspel? Dat was Job Cohen. Dat is helemaal goed natuurlijk. Herkenbare stem en mooie dingen, zei hij vanmorgen bij Spraakmakers. Ja. Dan heb ik nog een vraag voor je, Hedy, waarmee je Max sokken kunt winnen. Die zitten ontzettend lekker, kan ik je vertellen. Ja. Let op hoor, let op. Want er zit een detail in wat je even goed mee moet krijgen. Job Cohen was ruim 9 jaar burgemeester van Amsterdam. Ja. Toen hij die functie neerlegde, toen werd Lodewijk Asscher werd waarnemend burgemeester. En wie kwam er toen als burgemeester van Amsterdam? Eberhard van der Laan. Dat is heel erg goed. Wil je ook nog een keukenschort? Nou, graag. Ja, dan heb ik een lastige vraag voor je. Want Job Cohen die spreekt ook vragen in bij een door de NPO uitgezonden quizprogramma. Altijd om dezelfde tijd. Dit is een hint. Welk programma is dat? Nee, ik zou het niet weten. Noem een quiz met een tijd erin, joh. 2:40. Nou! Ongelooflijk, wat een algemene kennis. Met jou moet je geen triviant spelen. Je krijgt zowel het kaartspel, de sokken als het keukenschort toegestuurd, Hedy, in Heemstede. Wow. Geweldig. Gefeliciteerd, geniet ervan. Bedankt. Bedankt. Dag Hedy. Dag. Ja, en het is donderdag, dus dan is het rond deze tijd altijd tijd voor de muzikale kijk op de week tot nu toe van Marcel Hartveld. Ja! Je weet, we zitten Merken zonder Jurgen, Astrid, Alice en Margreet. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Ben je wel klaar om een ramp te overleven? Hoe weet je dat je alles hebt en je voldoende hebt geprept? En wordt het zwaar, ben je bereid iets weg te geven? Hoe gul ben je of beleefd als ook je buurman honger heeft? Nou, ik heb sinds kort een kelder vol met snacks, met saus en alcohol. En als de ramp straks is voltrokken, schenk ik iedereen Aperol. Ik hang vast slingers door de straat, zorg dat het vette loeien staat. En dan ben ik klaar voor een rampzalig EK. Ik heb zelfs frikandelletjes op de kaart, speciaal voor Rafael van der Vaart. Ja! De week is over, ik hoop dat je weet. We zitten Merken zonder Jurgen, Astrid, Alice en Margreet. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Max gaat op zoek naar de gezonken meesters. Dit keer dus geen nieuwe Vermeer, maar kunst die vergaan is in zwaar weer. Oh, dus een doek dat er door slecht weer geweest is. Ik moet eerlijk bekennen dat toen ik het las, dacht ik dat het een ander programma was. Bij gezonken meesters dacht ik, ai, gaat dit over de regen in Dubai? Is daar misschien een Hollands toptalent verzopen in een baai? En komt er een zoektocht op tv en doen daar dan mensen trots aan mee? Met hitjes van Boef, Gordon of Ali B. Ja, de week is over.